Nagyon fajfajni. Valami annyira folyik, mint szokott. Na, aha, sokkal jobban folyik, nem? Látom. Pisálok, azt mégis folyik. Nem, én nem sokat pisálok, tudod? Uh-huh. Valami nincs rendben. Ez nagy baj. De fáj, de nem fáj, nem? Nem. Nem úgy baj. De nagyon folyik, más nem folyt ennyire, nem? Hát mikor elkezdtem a mit? Vízhajtot, akkor nem folyt. Hogy érted? Hát akkor nem folyt. De amikor elmentél a hitnára, azóta folyik, nem? Az Isten tudja, hogy a folyik. Akkor lesz ízes a gatyám szára, a drágkára. Hogy? Mi járta? Búrba. Nem, búrba voltam. Nem tudom, miért folyik, fogalmam nincs. Na, kerestem a tapán, hogy vacsáját majd oda teszem, azt arra rá teszem. Hogy fekszik, majd most nem nézem a kívül. Már nagyon folyik. Nem, hogy azért ment, megerőltetted a lábodat? Hogy kint voltál, hány rosszat kapáltál, hogy az épp folyik annyira. Ugyan, voltam én kint egy évvel. Fogalmi csúnya baj, de nem érzed annyira rossz magadat, nem? Nem fogadozol annyira, mint szoktál. Hát egy kicsit. Nem annyira, mint mutkó fogadozol, nem bíte fel kell, tudod mi volt. Fogadni fogadok. Be kell színe, befújod. De amióta folyik, azóta jobb, nem fogadsz annyira, nem? Ez is tanítja. Mit csinálok? Jaj, lédi, úgy tiszta szőr a csutkám. Fel kell hívni a hitnát, és megkérdezni, hogy mi folyik a lábadból állandóan a víz. Hát akkor majd menjünk el, mert meg a papi a faszát. Megkérdezzünk tőle. Csak egyik jobb lábadból, lábadból nem folyik. Na, az sebes, nem? Hát ezt tudod, mi is sebes. Mi? Mert vittem a kánátbört, én négy ciklet ettem, mert nehéz volt. Uh-huh. Ott az alját neki vágtam ide. Ide, ott nagy sem volt is. Uh-huh. Bele is vakadt a gény is. Fogalmam, csak mi folyik akkor? Nem tetszik az énekel. Sebem nincs. Most dolgoznak, míg már álműnep van. Ha már van. Várni kell, hogy utána kell nézni, hogy kaptál időpontot. Hova? A bégyógyászhoz, elfelejtetted már? Mondtad, de mikor? Nem, mondjam, mikor kezdek el dolgozni? Holnap vagy holnap után? Holnap. Kezdnek, akkor biztos, ha ez a héten meg kell kapni az időpontot. Elmegyek is, akkor tudom, hogy kapottél. Anyám, felettél utalom érve is akkor. Hát is holnapra meg kell kérdezni, hogy mikor kaptad az időpontot, mert a számítógépen átjön felé téged, lehet, hogy akarsz időpontot kérni, és a számítógépen az, amely berakják, és akkor meg kell tudnom ma, és meg lehet kérdezni. Nem, meg bírod a számítógépen kérdezni? Megkezdem őket ott, hogy a végyógyászni, hogy vannak ilyen nővérek, és azok tudják. Aha. Ha benne vagy a várólistában, mikorra tettek be. De szerintem holnap vagy, holnap utánra biztos nem raknak végbe. Már kiderül, megkezdem tőlük. Mondod, akkor felsőségesen megyek holnap el. Nem is érnék rá, akkor majd pénteken meg kell. Kérdezem, mikorra kapta időpontot. Mire biztos már bent lesz a szám. Szerintem, hogy érzem már bent. Kérdezed, akkor még majd csörögnek. Ja. Tehát holnap csörögnek, akkor már én a lényeg. Majd. Majd az is, hogy utána nézek a telefonnak, ne baj. Na, megyek. Na. Na, mindjárt visszaérek. akkor te átszol és elkezdél. Kutya. Na, ki jött a plantáké? Zárjátok most. Ha, akkor jöttem. Máma itt meg. Zárjátok. Na, ott van a kocsin. Melyiket az? Melyiket? Hát talán át még a Marci. Melyikre? Az, hogy a kis celofánban van, azt nem. Nem, sem tudok eljönni. No. Hogy akarod ezt elvinni? Nagy ládát? Ez. Ott van, ezeket nyomd már arra. Ezt vigyed. Na, meg ezt így. Jó, hogyha várjál, ezt a kicsit alá tudni. Mondd el. Ez nem fér bele? Várjál, hogy fér. Várjál, hogy fér. Várjál, hogy fér. Várjál, hogy fér. Várjál, egyiket elviszem máma, hogy másikat meg holnap. Rakd ki a izéket. Miket? Rakd ki oda ezeket. A falóra, azok még egy tetejet viszél. Úgy. Palántál az anyád. Hát nem palántáltak paradicsomot tík? Palántált nyilván még meg, itt marad a többi nap, csak rakjában. És akkor vázzál többet. Csak lényegesség, ezt így ér. Bírod ezt ezt fogni valahogy? Van, ne bírnál. Így. Jó lesz. Éppen így fogsa. Jó, így. Fogom se. Na, megyek. No, jó. Nincs tény volt. Kett már ennek mérget, máma. Állat felállítva. Nem felejtetem. Mérget, gyom mirtót, ne? Ja, hónap, majd hónap veszünk rá. Vagy máma kell, na mindegy. Akkor mi lesz szép? Majd ha felkép, ma megnézem, felnézem, akkor hónap majd a... Na, szesz. Awesome.